والذین یسعون فی آیاتنا، اللہ فرمائی هغه کسان یسعون چې کوشش کوي، فی آیاتنا په بارد آیاتونو زمون کې، معاجزینا یعنی دای خیال کوي ګمان کوي دا عجز کولو د دې دا الله او دا الله دین سو کمزور کول او عجز کول نشي، خدای د خپل خیال مطابق وای چې من دا باطل مهنت او کوشش وکو ندا بغن عجز کو. اولائک دغ کسان چې شپه ورځ پدی سوچ فکر او کوشش کې لګیا دي چې دا الله دین حق ته لار کې رکاوټ جوړ شي، اولائک دغ کسان فی العذاب محضرون، عذاب د جهنم کی حاضر بکڑے شی. یسعو نے ذکر کو یعنی ہمیشہ داغی پدی خبر کی کوشش جاری دے، ہمیشہ پدی خبر کی داغی کوشش جاری دے چی دا اللہ رب العزت دایاتونو دا کمزوری کو لو کوشش کئی. او یسعو نے فی آیاتنا یعنی بر رد و طعنی فیہا، کوشش کئی زمون آیاتونو کی دارت کئی او پدی کی عیبون لٹائی، لکد بعد کافر و یہودیان و امیشہ داسی او ٹولے ناسوی چا اغا محنت کئی چی پدی دن کی سرنگی عیب رو باسی، اگر چا اغا دا غید خپل ذہن کو گوالے رہے. معاجزین یعنی دئی پا کمزوری کون کی دی دے لرا اعتبار داغا غلط او باطل گمان ددوی، دی وی چل ایاغو باللہ من بنی اللہ کمزورے کو، دا اللہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام بکمزورے کو، نو اللہ وی دا سی دی نشی کولے. اولائے کدغا کسان چی اغای کوشش کئی دا اللہ دا آیاتنو دا بطلان او دا باطلولو، فی العذاب محضرون، پا عذاب کی با حاضر کرے شی. او مخ کی جون کی کافران ویلی چی زمون دا مال او دولت زمون دا اقتدار او خوشحالی دا دی دلیل لی چی مونگا پا حقی، نا اللہ بیاوی نا از چا تا رزق کموم چا تا سیوا کو. او کچر استاسو دا مالداری استاسو دا حقانیت دلیل وی، نو پا مسلمانانو کم زن مالدار اشتا او زن غریبانان اشتا، نو دا خو کې دی نشي چې کافر تم مالدار او ته چې دا ز حکم دا حق دی، او مسلمانانو کوم ډیر لوی مال او دولت والا شتا او دې دم په حق وی، بلکې په حق باندې یو ډل کې دی شي، نو دا ستا بنیادی غلطی ده. قل ورته وایا ان ربي بشک رب زما یبسط الرزق، فراخ کوي رزق لمن یشاء او چاله چې خو خشي، من عباده دخل ورمکم دایاتی کریمت یرش شپک دیرشم کی. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آغا دے کی گرم من عبادی نو ذکر کرے، ذکر دا آیاتی کریمت دا کافر بارکیو چی دا کافر دا زن رزق اللہ سوا کئی، پا کافر کم دیر غریبانان شتا او کمزور شتا، ندلتا من عبادی ہی لفظ سوا کو ذکر آیات دا مومنان بارک کرے. او دارستو حصہ پی قرینہ دا جو ما انفقتم من شین فو یخلفو، سشے چرا اللہ لارکی لگوئی اللہ بدلی درکی، دا کفر سر پا مال لگولو سو بدلی نمیلوئی، نو دا کافر تا جواب الزامی دے. کافرانو ویلیو چکا چرمون پناہا قوینو زمون دا دور مالو لدے و دمرا اولاد مولی دے، خدا مون ته چې دمر مال او بچی را کړی دا دلیل لدی دی چې مونږ په حق یو، الله را لخ کتلی، لکه ناپوه مسلمان چې مالدار ای او بل غریبی، نو غریب له وی ګوره الا یاذ بالله تعالی په جندل او ماته حق کتلی، الله وی کافر کستا دا مالداری او مال استا دا حقانیت او صداقت علامه، نو دا هم مؤمنانو کې مزن غریبانان دی او زن پکې مالدار ای، نو دوالا خو پا حق کی دے دے شئی، زکر دا مسلمان او دا کافر پا عقیدہ کی تضاد دے، نو مالداری او غریبی دا حق پی جندو میں عیار نرے. قل ورتوا ان ربي بشك رب زما يبسط الرزق فراخ كوي رزق لمن يشاء وچاله چ خوشي من عباده دخل بندگاننا ويقدر له او تنگوي دا الله چاله چ خوش وما انفقتم من شيء او هاغه چولګه وي تاسو من شيء د سشینا دا الله لار کی مولا ګولو فهو يخلفه نو دا الله داغي بدلی بدر کوي په دنیا کې او داغي بدلی بدر کوي په آخرت کې. کم مال سره لګی نو داغي دنیوي بدلی ملاویږي او اخروی بدلی ملاویږي. دنیوي بدلی صدا مال الله خیر خیرات سره ډېرې. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وې د چا مال په خیرات کم شوه نه او پا مافی دی او سڑی عزت کمی گینا اللہ عزت نورم سیوا کئی چاچی مافی کڑے او زان کی دا عفی او دا مافی صفتی خے اللہ دی سڑی عزت نورم جوڑے او صدقی سر دا چاپ مال کی کمی ندی راغلے دا سوال نے پیدا کی چی دا خیر خیرات دا وجہ ندی او سڑی مال ختم شو بلکہ دا آغی دا تباہی و نور اسبابی. اللہ وعدہ کڑی چی وما انفقتم من شین فو یخلفو آغا چه تاسو لگوئی سشینو اللہ دا آغی بدلی در کئی پا دنیا کی دا مال پا طریقی مال در کئی او یو بدل دام دا قناعت تا خیر خیرات کی اللہ با قناعت در نصیب کی قناعت دیتا وئی چه کم حال ندے نو پدی با دی زر صبرنا کی شکر بادا کی او اے بچه زمان گنتی پا خوشالو کی سکنشتا او زان لبا کتا درجی والے لگو رے چه دی فلانی خوڑو سے کاروبار نشتا او دا فلانے خو پلاسونو بانے معذور دے پخپو معذور دے دوار استر گیڑن دی دی دا دے بس کئی دی توی کناعات چس در سر دی پا آغی صبر او چس نشت دا آغی پس ازان دلی ونے کڑے نے دی تا کناعات وی او دا دین علوی خزانہ نشت ذکر علماء علی کلی کناعات یو دا سے خزانہ دا چی دا فنا کی گینا نو فہو یخلفو کدام دے چکل مال لگے نو اللہ با کناعات در نصیب کی صبر بدر نصیب کی او دی تا حیات طیبہ وی زندگی گرانی گی پا دی چی صدر سر دی پاغی شکر نشتا او دا نور پا حرس کی زان دا تربور او دا رور او دا کلیوالا سر برابرے نو یا با برابرے گی یا با برابرے گی نو طول زندگی پا حرس او پا پریشانے کی تیرش نو کناعت دا اللہ دا طرف نے اولوی انعام دے نو فہو یخلفو بدلہ کدام دا چی اللہ کناعت ور کی اللہ سو کی کناعت ور نصیب کی او یاد یخلفهون مراد دا آخرت بدلی دی دا دین مراد دا آخرت بدلی دی دا آخرت بدلی یعنی اللہ با ثواب ور کی وہو خیر الرازقین او دا اللہ دے غورد رزق ور کون کنا دلتے رازقین جمع ذکر کا رازقین جمع ذکر کا ورمور اپلارم بچو تا خوراک اس کا کور کئی کل بادشام چھ عادل وینو رعیت تخوراک اس کا کور کئی لیکن بل طرف تدا اللہ خزانیم چالو دی وہو خیر الرازقین نو پدی اعتبار بانی رازقین جمع ذکر کو لکد آیات ددی رازقین دلیل امداو چلاوئی کل چھ راشی اغا خلق چھ داغی پا میراس کے برخنشت سورہ نسا کی در لطیل فرزقوهم منو لکو گر سورہ نسا دیلوئی ددی نرزق ورکن نو دا تقسیمول دا رزق دیتیم فرزقوهم دا غنم ورطیخ ابتدا دا سورہ نساء گو رئی آیات گو رئی اتم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واذا حضر القسمه كل جراح ورشي تقسيم المال نتا اول القربى خاندان نخبل ولي برهنيشتا ميراث تقسيمي يده امراغله واليتامى يتيمانان والمساكين وغريبانان ومسكينان فرزقوهم منه نرزق ورکی دوی تد دینا خیرات پا توربانی چی دا والا دا اخر خبرخ دین رس او کدی وای چې نه زه خدا خیر خیرات او صدقن عالم زه خدا برخ غستو په نیت راغلم نو الله وی وقول لهم قولا معروفا وای دوی ته وینا نیک د شریعت مطابق ناراضی کی نگر پدی اعتبار جمع ذکر کا چی مور او پلارم پا بچو مال تقسیم ای رزق تقسیم ای بادشاہان او نور مالدارانم رزق تقسیم ای خدا اللہ دشپی او دورز خزانی چی روانی دی وہو خیر الرادقین اللہ غرد درزق ورک انکنا درزق تقسیم انکنا نو اصل کی درازقین معنی دا الموصولین للرزق و دا غمر علماء لکلی چه رازقین جمع ذکر کا خو ما سیوا دا اللہ نبل چاہتا رازق ویل ناروالی ما سیوا دا اللہ نبل چاہتا رازق ویل حرام و ناروالی دا رازقین پہ اعتبار دا تقسیمو لوئے نو گورا بندم رزق تقسیمی خود دے رزق ورکولو پیدا کولو والا اللہ دے اللہ رزق ورکی خود دے رزق خالقم دے و پیدا کونکم دے نو دیدے کی درازقین ماناوا درازقین ماناوا ورکون کی در رزق نو دیر خلق خوراک و رزق تقسیمی خو پٹولو کی بہترین تقسیم ان کے وہو خیر الرازقین او دغا اللہ غرد در رزق ورکون کنا نو دی آیاتی کریمہ کی اللہ وعدو کا چی سو کم کم مال لگئی نو اللہ داغی بدلے ورکے لکہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائے لی ما من یوم یسبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان دا سی او سبا نشت چی بندگان سبا کئی مگر دو فرشتے دا اسمان نرا کزیگی یو وی دا سار نتر ما خاما اللہم اعطی منفقا خلفا اللہ چی سوک مال لگئی دنیا و خیرت کی بدلی ورکی دا ملائکو پخلی دا سار نتر ما خاما دا دعا گانی کی او بلا فرشتا وی اللہم اعطی ممسکا تلفا یا الہ العالمین ور آغا سڑی لور کی چی مال بن کڑے دے خیر خیرات غریبانان و مسکینان ننور کئی اللہ دا مال ور تحلاک و تباکی او قرآن دا غی مثالو نے ذکر کڑی پخوا زمانہ کی رسو تراروان دیو سڑے انو چاگبا کل باغ میویو شکل انو درے زائے بے کی او پکلی کی ویلانو کو جنن بز باغ کٹکو نو طول فقرا برا حاضر شو طول فقرا بسشل حاضر بن ادامو تم یاد دی پخوا دی مشران و طریقہ داوا چی زکاة او شر بے پا درمن کیستو کور تا بے شے علرا دن نکولو چی زکاة بیستے او سوئی زنانو لوئی تا زداکارو کئی یعنی دی دینی او دنیای مشری دوارا زنانو تا ملاو نو بس دائی خواہ دی چی سیور سرو کر سباب تپوس اللہ دن کئی ناغب ادری زائی مال کولو نو چکل آمر شوی بچوی زموی اپلار خیر علیر سادو دو غٹول مال پا خیراتونو تقسیم کرے او ختم کرے دادل بمون غریب و مسکین نا خبرو نو دشپیا پتیارک لال لپٹ پٹ خبری کولی چی فکر لپتو نلے نو ددائی دتلو نمخ کی اللہ پا باغبان عذاب روستے نو دائی چورا سیدل یو بلیوی مون خلا را خطا کرے نو چی سوچو کو لا را خطا نو آغا باغ طول ہیرے پروت نو داد سار نا ترماخا میو فرشت سوئی یا اللہ تو ہاغا چال دنیا و خیرت کی بدلی ورکی چی مال لگئی او بلوئی یا الہ العالمین تداغا چا مال تباہ و برباد کی چی دے دا غریبانانو دا خیر خیرات نبننئی دارنگ امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وئی چن نبی علیہ السلام فرمائی لی و نبی علیہ السلام وئی چی رب العالمین وئی حدیث قدسی ہے وی اے بنی آدم اولا گوانو زبم تالا درکومو کتاب بندی کنو بیاد اللہ در طرف نم بندی بیاد اللہ در طرف نم سکی گی بندی او دا یو مسئلہ دیدے کی امام ترمیزی الحکیم پا نوادر الاصول کی دا حدیث ذکر کرے چی نبی علیہ السلام فرمائی ان المعونت تنزل من السماء الى قدر المعونا دا اللہ مدد دا اسمان ننازلی گی پا قدر دا محنت ستا کتا ڈیرے لگے نو اللہ وی دیرے لگے نو آغا عمر دیر را لیج او کتی پا اندازه که نو آغا عمر رازی نو سمر چلی چا دا خیر خیرات دا صدقی دا ملمستیا آغا سلسله شورو دا آغا عمر سکی دا بر نرازی دا سوچ کوئی دا تمام مخلوقات و دا رزق زمواری اللہ چا اللہ سکی غصی اللہ رب العزت و کل دا اللہ احسان لوگو را دا رزق مالک پخپل دے لیکن تی بانا گرزو لے یو فقیر مسکین یو غریب یو کنڈی یتیم دا پارا اس کا چریتن نہیں نون با اللہ رزق پر کئی خو پا دی منز کی دا ثواب دا پارا سی تبانا کڑے نو کل شیطان پس ازلو کی غرور راولی او سڑے وی جی دا کنڈی یتیمانان او دا غریبانان او مدرسی غٹولی مارا ٹنگی کڑی نو کل اللہ دا سکی لکل غرون و اخترو باسی اپلش یاغ مدرسی چلی او آغا دا غریبانانو زندگی روانے نو کل اللہ سڑے دا غریب او دا مسکین دا رزق مالک اللہ دے خو تی پا منز کیسی بانا کڑے اللہ وعدہ کڑے چی فقیر مسکین ہر چا تا برزق رسائی خو کل یو بندہ نا خوشحال شنا پا دی منز کیسی دا ثواب دا پار یو واسطہ جوڑا کی کچھر دا واسطہ لری شنو اللہ پا بلی سکے پا بلی رزق پر کئی او دام مسئلہ ذکر کری چی کل یو سڑے پزان کی بخل راولی نو د فقیران و مسکینان و اغا کم برخ چی اللہ دل ورکولا و دل پلاس غریبانان و لورکولا اغا ایسا دل نکٹ شی نو دی حدیث مانا دادا چی ان المعونت تنزل من السماع لا قدر المعونا سمر چی تل لگے و خرچی و خیراتون که اغا عمر مدد دل برن راز نو کت کمی راولی برنم سکی گی برنم پائے کی کمی رازی برنم پائے کی کمی رازی دیو جن حدیث پاک کی راغلی وگر ہر نبی علیہ السلام فرمائی کل ما انفق العبد نفقتا کم مال چی او بندہ لگئی نو اللہ داغی بدل ور کئی او ذمواری اغستی مگر حق مال چی پا بس عبادی کیو لگی دی اللہ ساجر نور کئی ضرورت نہ سیوا بادے دے دی مانے ساجر نشتا یا کم مال چی پا گناہ کیو لگی دنو پا دی با دی اللہ رانی سی او پا دی بانے سا اجر او د ثواب وعده د الله رب العزت دی طرف نه نشته او حدیث کې راغلی دا الله د سخا هغه دروازې د شپې او د ورځې کولاو دي او بالکل بندي گنا و ما انفقتم من شيء او هغه چې لګوي تاسو من شيء د سشنا فهو يخلفه نو دا الله دا غي بدلی درکئ او هو خير الرازقين او دا اللہ ورده د رزق ورک انکو نام خلقم رزق تقسیمی لیکن اللہ پتولو کسی دے وہو خیر الرازقین او دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت ورده د رزق ورک انکو نام دیو جنا اللہ رب العزت دے انسانانو نیتونو تگوری اعمالو تگوری حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام دغه آیات ذکر کول چې تاسو لپاره تیر شو و هم فل غرفات امنون دا مومنان وای پاغ اوچتو چتو بالخانو د جنت کې پامنمن وګوره د آیات کې مویدا بالخانی وو پس ملاویږي و یوما انفقتم من شیء فهو یخلفه او حدیث کې نبی رسول سلام فرمایلی نبی رسول سلام یو ځل فرمایل ان فی الجنت لغرفا ترا ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها پا جنت کے سا خاص خاص بالخانی و بنگلیوی تاغی ظاہر بد باطن نخکاری باطن بید ظاہر نخکاری نیو زمیدار باندہ چی راغلے و نبی علیہ السلام توی لمن ہیا دا بد چاہ دا پارے دا اللہ حبیب ورطوی صلی اللہ علیہ وسلم دا دا حاغ چاہ دا پارے دی چی سوک خوگی خوگی اخلاق والا خبری کئی وَأَطْعَمَتْ طعام او دا اللہ دا پار غریبانانو تطعام ورکئی وَعَدَا مَسْوِيَام دروجو پنیو پابندی کئی وَسْوَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام او دا شپیا منزو نا کئی او خلق سوی خلقو دا پراتی بلال لذی اللہ تعالیٰ نو سر لغن تی سمالو ناغ جمع کرو نبی علیہ السلام ورطبی ویلہ گوا ولا تخش من ذي العرش اقلالا اے بلال اولگ و نبی علیہ السلام مرتوی او دا عرش دا خاون نا دا فقر رہ رہے گا چی تی لگے نگنے آب تالا در کئی نا دا فقر او دا غریبی سغم مکوا دا فقر او دا غریبی سغم مکوا مال لگوا او نبی علیہ السلام فرمائے لیو وی ددی زمانی نه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ویلی پس یو زمانہ را روانه چې هغه تبسوی یعنی چیچون کی زمانہ مالدار به پاغه س چک لګی چې د پدی لاسونو کې مال لګول ورته یو لوی مصیبت او تکلیف کاری مال لګور ورته سوی یو لوی مصیبت او تکلیف بقاری او دا اخر زمانی نبی رسول سلام فرمایلی وو چکل استاس و مشران ناکارا بدمعاش او غلط خلق شی استاس و غمالدار بخیلان شی او استاس و دین و دنیا اختیارات د زنانو پلاس کی شی نو بیا د زمکی د مخنه د زمکی دا ویخ قبر در لخره بی گئی پا خبر چه بادشاہ غلط شو مالدار که بخل را رہے او دارنگ اختیارات د دین و دنیا د زنانو پلاس کی شو نو بیا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چه فبطن الارض خیر لکم من ظهرها دزمک را خیٹ در لده دی شا دزمک نسل دا بیا بہتر بیا در لده بہتر دا او دیکی دغم داوی دا دینی نقصانات دا وجه نسلی دا مرک تمنا کولیش تا سی حالات چی راشی چه تا سر دا خکل ایمان او دا دین غم دی نو اسی مرغ وقتل حرام دی دا دنیاوی پریشانو و تکالیفو دا وجه نسل سوب کو دو دنیاوی پریشانو تکالیف دو وجه نمر غواری نو دا سوال حرام دے و دو دینی مسائب دو وجه کسڑے سوال کئی نمر نو دا جاید لکہ بی بی مریم ویلیو یا لیتنی مت قبل هادا و کنت نسیم منسیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو الہ العالمین زما دا حکومت دیر فراخش وی ما سر یر پیدا اسی نہ چاہتا عدل نرسی اللہ مازان طرف تسو کی واہ امام بخاری رحم اللہ آخر کی ویا اللہ استا فراخ وطن پما تنگ شوے کم زیل چزم د خلق و دینی فتنی د گندو د خراب ملیانو نہ تنگ شوے اللہ مازان توالی امام بخاری رحم اللہ دعا کرو بد دینی فتنی د وجہ نہ کسوک مرگ غواڑی ندا جائز دے او دا درست دے نا جائز دے او درست دے لکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل فتنے شوی ار طرف لا لو دو دینی فتنو دو وجن آغایم سکڑو دمرک سوالے کڑو لیا سر نگو رہے والذین یسعون فی آیاتنا آغا کسان چی کوشش کئی زمو پا آیاتنو کے عیبون پکی دزان نرو باسی ددی آیاتنو در رب کوشش کئی دا حق مقابلہ کی رکاوٹ جوڑے گی معاجزینا دای پخپل خیال کی یعنی عاجز کون کی دی منگلرا معاجزین آغا کسان چی کوشش کئی زمون پایا تنو کی معاجزین چی دای خپل خیال کی دعوی گنی چی دای بمونگا کمزوری کی او یا گمونگا یا تونا با کمزوری کی اولائی کدغا کسان فی العذاب محضرون عذاب د جہنم کے حاضر بکڑے شی او د معاجزین دا معنا ہوا زما پایا تنو کی غلط کوشش کئی نو د دئی سے خیال لے معاجزین چ معنا بگن اخلاص شی معاجزین پ معنا د سابقین لے لکہ او غلط سے دو نہ وے او ير روین نی و اللہ اخلاص دے نش دے پ دنیا کی د حق او د دین او د آیاتن د اللہ پلار کی ازغی چے رکاوٹونا چے خلق داغین بندئی نو دے بگن ایمان اخلاص شی اللہ و اخلاصی دے نشی دغا کسان پازاب کی حاضر بکڑے شی قل ورتوا ان ربی بے شک رب زما یبسط الرزقا فراخ کوی رزق لمن یشاء او چالے چخو خشی من عباده دخلو بندگاننا و یقدر اللہ او تنگوی دا اللہ چالے چخو خشی وما انفقتم ما چولگوی تاسو من شیند سشینا دا اللہ لارکی مولگولو حلال مال دے نیت دے صحیح دے فہو یخلفو نو دا اللہ راغی بدلے بدر کئی کمال حلال ندے حرام بانے وسو بدل ملوش او کمال حلال دے لیکن نیت دے سم ندے نبیام سن ملوی وما انفقتم من شیند او آغا چه لگوئی تاسو من شیند سشینا فهو یخلفو نو دا اللہ داغی بدلی در کوی پا دنیا و پا خیرت کی وهو خیر الرازقین